Σιμίτσιλι, επειδή βεβαίως λίγο πολύ ξέρετε τι θα πει ο Γιάννης, όχι όπως μου τα είχε πει προηγουμένως, αλλά... Μιλάω πολύ. Έχουμε ξαναπεί σε πόλη, μιλάμε μεταξύ μας. Δεν θα επαναλάβω πράγματα λίγο. Είναι προφανές ότι στη τεράστια, τεράστια πλειοψηφία του συμφωνώ. Θέλω να σας πω σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς γίνεται ένα θέμα να το λέμε οι πάντες. Σήμερα πια έχει γίνει μια καραβέρα που τη χρησιμοποιούμε όλοι, όλα τα κόμματα, σε όλες τις χώρες, σε όλους τους χώρους, ότι πρέπει να αυξηθούν τα χρήματα στην έρευνα. Είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Και παρόλα αυτά, τα χρήματα στην έρευνα δεν αυξάνουν, μειώνουν πρόσφατα. Κάτι γίνεται εδώ. Κάπου πρέπει να βρεθεί εξήγηση αυτό. Ισχυρίζουμε λοιπόν ότι η εξήγηση πρέπει να αναστηθεί αφενός στο ποιοι πραγματικά στα κριτήρια της οικονομικής οικονομίας, ποιοι πραγματικά είναι εκείνοι που σπρώχνουν για περισσότερα λεφτά στην έρευνα και γιατί δεν σπρώχνουν αρκετά, αλλά και αυτό είναι κυριότερο, στο επίπεδο της δεοντολογικής προσέγγισης, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι ότι έχουμε συνδέσει τη διαδικασία επηρεασμού της ανάπτυξης από την έρευνα πολύ μονομερώς και λίγο παραπλανητικά με την καινοτομία, θα εξηγήσω και τον ακόμα αυτό, και το δεύτερο είναι ότι καλώς ή κακώς η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην έρευνα, η ίδια η λέξη αποδοτικότητα, οδηγεί σε διάφορες ιδεολογικά φορτισμένες λέξεις που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα, με την ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά τα οποία, όσο και αν κάποιοι από εμάς νομίζουμε ότι είναι στο παρελθόν ως ιδιοληψίες, τελικά φοβάμαι δεν είναι στο παρελθόν, αλλά ισχύει πάντοτε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να εξηγήσω αυτά. Ξεκινώντας με το ότι η συγκεκριμένη φράση που είναι λίγο πολύ στο στόμα το περισσότερο, ότι έρευνα οδηγεί σε καινοτομία και επομένως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη, αυτή η φράση είναι μη πιστική, διότι είναι όπως λέω και λάθος και παραπλανητική και απελής. Είναι λάθος γιατί όπως είπε ο Γιάννης και νομίζω ότι είναι τόσο προφανές που δεν πρέπει να το συζητάμε, η καινοτομία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η έρευνα να οδηγήσει σε καινοτομία, αλλά δεν είναι γεγονός ότι η καινοτομία στηρίζεται αποκλειστικά στην έρευνα. Και όπως επίσης δεν είναι γεγονός ότι η έρευνα οδηγεί πάντα στην καινοτομία. Άρα το να κρατήσουμε αυτό ως αφετηρία μας οδηγεί μοιραία σε λάθος συμπεράσματα. Είναι όμως και παραπλανητικό γιατί ταυτίζει τη χρησιμότητα της έρευνας με την άμεση χρησιμότητα της τεχνολογικής πρόοδου, της καινοτομικής πρόοδου. Δηλαδή, εάν δεν βρεθεί αυτή η άμεση χρησιμότητα, δεν αποδειχθεί αυτή η άμεση χρησιμότητα, κατά κάποιο τρόπο αμφισβητείται η χρησιμότητα της συνολικής προσπάθειας στην έρευνα. Και είναι και ατελής, διότι ισχυρίζομαι και θα πω και λόγια σε λίγο, ότι η σύνδεση της έρευνας με την ανάπτυξη είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πολύ πιο σύνδεση. Η κρίσιμη λέξη είναι η γνώση. Η γνώση και η σχέση της γνώσης με την ανάπτυξη και όχι της έρευνας στενά ενωμένης ή της καινοτομίας στενά ενωμένης. Της γνώσης. Με όλα τα στοιχεία της. Την παραγωγή της γνώσης που είναι η έρευνα, την διάθεση της γνώσης, τη διάδοση της γνώσης, τη μετάδοση της γνώσης, τη μετατροπή της γνώσης σε καινοτομία, το σύνολο δηλαδή των παραγόντων που σχετίζονται με την έννοια της γνώσης. Και βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτή η σχέση γνώσης-ανάπτυξης, επειδή ακριβώς είναι σύνθετη, επειδή ακριβώς δεν είναι γραμμική, δεν έχει αποδειχθεί. Το λέμε οι περισσότεροι, σήμερα πια υπάρχουν και οικονομετρικές μελέτες που μπορούν να στηρίξουν κάτι, αλλά πραγματικά δεν έχει αποδειχθεί. Θα μου πείτε είναι ζήτημα πίστης. Όχι βέβαια, αλλά αποδειχθεί δεν έχει. Η επανάσταση που έγινε τα τελευταία χρόνια, που ανακηρύχθηκε η σχέση της γνώσης και όχι της καινοτομίας, απλώς και μόνο, χωρίς να υποτιμώ και ο ρόλος της καινοτομίας και αγάπης, είναι σημαντική. Λοιπόν, η έρευνα βεβαίως συνδέεται με την καινοτομία, αν και, όπως είπα, ούτε γραμμικά, ούτε απόλυτα, η έρευνα χρειάζεται για την παραγωγή άλλων δημόσιων αγαθών. Αναφέρομαι βεβαίως σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, σε θέματα υγείας, αλλά και σε θέματα άσκησης πολιτικής. Η έρευνα ως στοιχείο διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής, και αυτά είναι δημόσια καθά με την έννοια ότι δεν είναι η αγορά εκείνη η οποία μπορεί να τα παράσει. Η έρευνα αποτελεί, όπως έλεγα πριν από λίγο, αναπόσπαστο στοιχείο αυτού του εθνικού συστήματος καινοτομίας, δηλαδή της στενής αλληλοσύνδεσης των τριών μοχών, του τριπτύχου που λέμε, έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία. Επίσης κάτι που για πολλούς εξ ημών είναι προφανές, αλλά δεν νομίζω ότι αρκετά συχνά προβάλλεται, είναι ότι αποτελεί η έρευνα, το λέω, τη μοναδική μέθοδο κατοχύρωσης της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι μέσω της έρευνας και της ποιότητας της έρευνας που μπορεί να υπάρξει κατοχύρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου όλες οι συνέπειες της σημαντικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αναλαμβάνει. Και βεβαίως υπάρχει στην κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και όχι μόνο την στενά τεχνολογική, χωρίς να υποτιμώ το ξαναλέω την τεχνολογική. Αποτελεί δημόσιο αγαθό και για πυρνή οικονομολόγους ή πολιτικούς επιστήμονες εξ ημών, αυτό σημαίνει ότι αποτυχαίνει από μόνη της η αγορά στο να παράσχει τη σωστή τιμή, δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση όπως εκδηλώνεται στην αγορά δεν οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα, άρα χρειάζεται κάποιες μορφές παρέμβασης του δημοσίου, αλλά, το ξαναλέω, δεν είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι συμφέρει, υπάρχει περιπτήση και κυρίως, και αυτό θα το κουβεντιάσουμε φαντάζομαι και αύριο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι συνεισφέρει περισσότερο από άλλες επιλογές. Διότι όλα είναι θέμα συγκεκριμένης επιλογής. Λίγο digital που λέμε, ένα ή άλλο. Ισχυρίζομαι και ισχυρίζονται πολλοί μαζί με μένα ότι ναι, είναι περισσότερο από άλλα. Αλλά ας αφήσουμε τα ερωτήματα που σχετίζονται με το άλλο γεωγραφικό επίπεδο, δηλαδή αν είναι το κράτος, η περιφέρεια, η πόλη του Λαυρίου, ή το υπερκράτος που τρέχει. Ας αφήσουμε αυτά τα ερωτήματα, παρόλο που είναι πολύ σοβαρά. Ας αφήσουμε και το ερώτημα της αποτυχίας της παρέμβασης, της κυβερνητικής λεγόμενης αποτυχίας, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αποτυχία της αγοράς. Και να σταθούμε λίγο στο τελευταίο, πολύ συνοπτικά, στο πώς η χρηματοδότηση, αλλά και ποιας έρευνας, προς ποιον, ως προς τι, με ποιο τρόπο. Δεν πρόκειται να σας αναλύσω αυτό το περισπούδαστο περίγραμμα. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι ασκεί την έρευνα και το ερευνητικό ίδρυμα και βεβαίως το πανεπιστήμιο και ο παραγωγικός τομέας, χρηματοδοτεί την έρευνα και το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ιδιωτικός τομέας, και χρηματοδοτεί και την έρευνα ανεξάρτητα ποιος την ασκεί, δηλαδή ποιος την χρηματοδοτεί και ποιος την ασκεί, είναι διαφορετικά ερωτήματα. Το τι χρηματοδοτείται, ας τα αφήσουμε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, εάν χρηματοδοτείται συνολικά η έρευνα ή ο ερευνητής ή η υποδομή ερευνητική. Και θέλω να σταθώ μόνο στο πώς χρηματοδοτείται, διότι είναι το ερώτημα που θα μου οδηγήσει σε αυτό που ήθελα να σας πω για τη σχέση με την ιδιοληψία της περίπτωσης του ιδιωτικού της ιδιωτικής συνειδητοποίησης. Υπάρχουν τρεις ουσιαστικοί τρόποι χρηματοδότησης της έρευνας. Ο ένας τρόπος είναι ως δημόσια υπηρεσία, είτε του Πανεπιστημίου είτε του Ερευνητικού Κέντρου, να το χρηματοδοτήσει σαν να είναι μια δημόσια υπηρεσία. Δίνεις μια εντολή και περιμένεις να εκτελεστεί αυτή η εντολή. Έχεις και κάποιες μορφές ελέγχου ενδεχομένως ή δεν έχεις μορφές ελέγχου. Αυτός ο τρόπος, δεν χρειάζεται να σας πω, όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο, ξέρει ότι είναι τελείως αναποτελεσματικός. Ο δεύτερος τρόπος είναι με κάποιες μορφές συμβάσεων. Δηλαδή, κάνεις μια σύμβαση όπου μετράς το αποτέλεσμα αυτής της σύμβασης, το προσδιορίζεις εκ των προτέρων και χρηματοδοτείς ανάλογα το αποτέλεσμα. Και ο τρίτος είναι ανταγωνιστικός, στη βάση δηλαδή που πρέπει να θέσουμε τις λέξεις που αρχίζουν από το συν, και βεβαίως αυτό είναι και αρκετά, θα έλεγα, επίκαιρο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, αλλά αυτές τις μέρες ακριβώς συζητιούνται κάποιες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση, περίπου έτσι τελικά, έτσι, να ενωπίσει, να συγχωνεύσει, να καταργήσει ερευνητικά κέντρα, χωρίς καμία προηγούμενη, έτσι θεωρώντας ότι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα θα επιτευχθεί με τον ασύγχρονο τρόπο. Λοιπόν, τι εννοούμε με ιδιωτικοποίηση της έρευνας και γιατί αυτό το θέμα είναι δυστυχώς κάτι που μας συνεχίζει να μας απασχολεί. Διότι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλη έννοια, θα δίνουν άλλη ερμηνεία στον όρο ιδιωτικοποίηση. Πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό αγαπό. Σε κάθε ένα δημόσιο αγαπό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και ιδιωτικό αγαπό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει και όφελο ο ιδιώτης από την επένδυση στην έρευνα. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Είναι δημόσιο με την έννοια ότι είναι αρκεί ο ιδιώτης. Η κυριότητα. Δεν βλέπω κανένα λόγο να περιορίζεται η κυριότητα στον ιδιώτη. Η άσκηση, η εκτέλεση, η χρηματοδότηση, η επιλογή της ατζέντας, το νομικό καθεστώς και τα κριτήρια και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο ιδιωτικά. Με αυτό δεν εννοώ προς Θεού ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια του δημόσιου αγαπού, αλλά πρέπει να επιτρέψουμε στους μηχανισμούς εκείνους που μπορούν καλύτερα να εκφράσουν τη ζήτηση να υπάρχουν. Δεν είναι απλό, διότι μας κυριεύουν αυτές οι προκαταλήψεις, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό. Και έχοντας πει όλα αυτά τα είπα με τον άνθρωπο για τον προηγουμένως, ας μείνουμε ότι ως αναπτυξιακή επιλογή η χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει να υπογραμμιστεί και αυτό περιλαμβάνει και χρηματοδοτική και μη χρηματοδοτική παρέμβαση και από το δημόσιο και από το ιδιωτικό και προς το δημόσιο και προς το ιδιωτικό και βάσει της ζήτησης και βάσει της προσφοράς με την έννοια του επιτέλειου ερευνητής και ως στρατηγική επιλογή και ως ανοιχτή και ερευνητικά προγράμματα και την υποδομή και τον ερευνητή. Αλλά με ειδήσεις ποιότητας. Και ως καλός σοσιαλδημοκράτης θα τελειώσω με μια αναφορά στον αρχηγό Ομπάμα, ο οποίος βεβαίως όταν έκανε το μεγάλο πρόγραμμα, το μεγάλο fiscal stimulus, ξεκίνησε από έναν τριπλασιασμό των δαπανών, των δημόσιων δαπανών και την έρευνα. Είναι εντυπωσιακό αυτό, το έκανε ο Ομπάμα, δεν τον ακολούθησε, δεν τον μιμήθηκε καμία ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι. Και είναι ενδιαφέρον αυτό να το συζητήσουμε. Πάντως, αναμφισβήτητα, η αντανακλαστική τάση είναι να θεωρείται η έρευνα, ως πολυτελής δαπάνη, περίπου ως σπατάλη. Δηλαδή όταν είμαστε σε κατάσταση ανάπτυξης περισσευμάτων, αν το διευθύνσαμε, τότε πρέπει να και μπορούμε να δαπανούμε για την έρευνα. Όταν όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αντισημερινή, τώρα την έρευνα να σκεφτούμε κάποιες πιο άμεσες ανάγκες. Κι όμως νομίζω ότι αν ένα ημέρα θα πρέπει να μπει, και σε αυτό βεβαίως συμπίπτω με όσο είπε ο Γιάννης πριν, ένα ημέρα θα πρέπει να βγει είναι ότι είναι μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει η διάδοση των δημοσίων δαπανών. Να υπάρξει ένας μεγαλύτερος προσανατολισμός προς δημόσιες δαπάνες, επενδυτικής φύσεως και κατεξοχήν επένδυσης στον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια, δεν λέω ότι θα γίνει, λέω όμως ότι αυτό αξίζει να αποδειχθεί. Αυτά ήταν αυτά σας πω.